أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، değerli müminler, siyer dersimize kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Geçen hafta Mekke müşriklerinin ve aynı zamanda Arap Yarımadası'ndaki müşriklerin uydurmuş oldukları bir takım yanlış inançlar, bidatler, hurafeler, şirki inançlarla ilgili bilgiler vermiştik. Bunlardan bir kısmı kalmış idi. Onları şimdi inşallah aktarmaya çalışacağız. Geçen hafta Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun Beyyatur Rıdvan denilen peygamberimizle biatlaşma, sözleşme yapılan, İslam'a girdiklerini açıklayan Müslümanların, Medine'den gelen özellikle Müslümanların peygamberimizle akitleştikleri, ahitleştikleri, Medine'ye hicret ettiğinde onu canlarıyla, mallarıyla, bütün güçleriyle, takatlarıyla savunacaklarına dair söz verdikleri ağacın Hazreti Ömer tarafından kestirildiğini biliyoruz. Tarih bunu kaydediyor. Bunun sebebi, değerli kardeşlerim, bugün olmuş olsa birçok insan konuşur. Mesela Marmara Ereğlisi'nde herhangi bir böyle bir ağaç olsa Müftü Bey de dese ki bu ağacı kesin. İnsanlar bu ağacın dibinde bir takım işler yapıyorlar, yanlış itikatları var, ağaçtan bir şeyler diliyorlar, çaput bağlıyorlar, ağacın kutsal olduğunu düşünüyorlar, ağacı tavaf ediyorlar, ağacı ziyaret ediyorlar. Dini kasıtlarla, ibadet kastıyla bu ağacı kutsuyorlar. Hadi bu ağacı kesin demiş olsa, değerli kardeşlerim, ne olur? Bakarsınız oradan böyle değişik sesler çıkar. Nasıl olur? Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Bu ağacı nasıl kesersiniz vesaire. Ancak bu Hazreti Ömer zamanında olmuş. Hazreti Ömer bu ağacı kestirmiş. Neden? Çünkü hacca gelen Müslümanlar bu ağacı da ziyaret etmeyi hac vecibelerinden zannetmeye başlamışlar. Dolayısıyla ağacı kutsamışlar. Ağacın dibinde oturmak, etrafında dönmek vesaire vesaire bir takım sıkıntılar meydana gelmiş. Bu durumu duyan Hazreti Ömer, Beyatur Rıdvan'ın yapıldığı bu ağacın kesilmesini emretmiş ve ağaç kesilmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun Müslümanların inancında bir takım yanlışlıklar olacak, sapmalar olacak, bidatler, hurafeler olacak endişesiyle bu ağacı kestirmesi elbette doğru bir davranıştır. Günümüze de yansımaları olursa o da doğrudur. Bu konudan sonra İkinci nokta, daha önceki derste anlatmış olduğum noktalardan alacak olduğumuz ibretlerle ilgili ikinci noktamız da toplumda sözü geçen, ileri gelen insanları aşırı derecede büyütmemek lazım. Onlar ne derseler onların söylediklerine teslim olmamak lazım. İlla ki de onların söylediklerini tavsiyelerini, sundukları bir takım fikirleri Kur'an'a ve sünnete müracaat ettirmemiz lazım. Peygamberimizin getirmiş olduğu saf arı bozulmamış dine bir kıyas yapmamız lazım. Acaba bu denilen doğru mu? Kur'an'da yeri var mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde yeri var mı diye. Mutlaka bunu yapmamız lazım. Çünkü yapmazsak ne olur? Peygamberimizin şu emrini unutmuş oluruz. Neydi o emir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teraktu fikum emrani ev emreyni, size iki iş, iki emir bıraktım. Ma in temessektum biha bihima, bu iki emre sımsıkı sarıldıkça len tadillu ebede, asla dalalete düşmezsiniz, sapıklığa düşmezsiniz, yoldan çıkmazsınız. Gösterilen yolda, hak yolda, İslam yolunda, Allah'ın razı olduğu yolda daim olursunuz, yoldan çıkmazsınız. Nedir peki? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaben el-Kur'an ve sünneti. Evet, Kur'an ve sünnet yolu. Bu iki asla sımsıkı sarılın ki asla dalalete düşmezsiniz diyor. O yüzden söylenen her şeyin mutlaka Kur'an'a ve sünnete uygun olması lazım. Ha, uygun değilse onu biz tartışırız. Sahibine sorarız, sen böyle bir sözünü neden söyledin diye. Senin söylediğin sözün Kur'an'dan delili var mı, sünnetten delili var mı diye onu biz bir teste tabi tutarız, tutmalıyız. Zaten bu din böyle geldi bu zamana kadar. Eğer teslimiyetçi bir anlayış olsaydı şimdi binlerce İslam olurdu. Çünkü ne kadar insan varsa, ne kadar değişik fikirler varsa o kadar mezhep, o kadar çeşitli yollar meydana gelme ihtimali vardır. Ama Müslümanlar Kur'an'a ve sünnete bağlı kaldıkları için bu din bozulmadan gelmiştir. Elhamdülillah. Bozulmadan gelmiştir. Elimizde Kur'an gibi sağlam bir kulp var. Peygamberimizin sünneti gibi, sahih sünneti gibi müracaat edilmesi gereken sağlam bir kulp var. O yüzden değerli müminler, kıyamete kadar bu iki kulpa sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Sarıldıkça da dinimizin özünü, aslını asla kaybetmeyeceğiz. Şimdi bu geçen hafta sözünü etmiş olduğum kişi Amr İbni Luhayya, Arap toplumuna putçuluğu getiren ilk kişidir. Şam'a ticaret için gittiğinde yanında birkaç put getirmiş ve Mekke'de bu putlara insanlar tapınmaya başlamışlar. Dolayısıyla bu insanın iyi diye takdim ettiği bu görüşü eğer Mekke ehli bu yanlıştır, bu medeniyeti burada tesis eden İbrahim aleyhisselamın dinine aykırıdır, onun oğlu İsmail aleyhisselamın dinine aykırıdır, İsmail'in 12 oğlunun bizde işte halife olarak onlar kaldılar ondan sonra, bize takdim etmiş olduğu bu dine aykırıdır demiş olsalardı o putlara tapınılmayacaktı. Ama sorgulamadılar işte. Sorgulamadılar. Bu sözü dinlenen kişi, akıllı kişi, ileri görüşlü kişi, zengin kişi, tüccar kişi onlara galip geldi ve bu putçuluğu Mekke'ye bu adam soktu. Şimdi günümüzde de tabii bunları anlatıyoruz günümüze yansımaları olsun diye. Eğer birileri çıksa dese ki şöyle bir put getirdik, hadi bakalım bu Bunu yanınıza alırsanız işiniz rast gider, yola çıkarsanız buna işte başını sıvazlayın, bir kurban kesin, ondan sonra yola çıkın. Ha. İyi olur işleriniz, işleriniz rast gider, bak falanca yaptı, işleri süper oldu, bak adam, o zenginliğin ona borçludur dese. Biz de kabul etmiş olsak, bizde de aynı durum, hastalık meydana gelir. Ama biz ne yapıyoruz elhamdülillah? Bu tür şeyleri kabul etmiyoruz. Putçuluk oldu, geçti, artık biz ona bir daha dönmüyoruz, dönmeyeceğiz inşallah teala. Buna benzer durumlarda sorgulama kültürü bizde olacak. Sorgulama kültürü, senin söylediğin Kur'an'a ters mi değil mi, muvafık mı muhalif mi, sünnete mutabık mı muhalif mi, bunun sorgulamasını yapmamız lazım ki salih ulemayı bu şekilde tespit etmiş olalım. Çünkü salih ulema Kur'an'a ve sünnete ters konuşmaz. Evet. Değerli müminler, üçüncü ibret alınacak nokta, Nuh Aleyhisselam'ın kurmuş olduğu İslam medeniyetinin o gittikten sonra putçu bir medeniyete dönüşmesi tuhafımıza gitmesin diyor. Yani bu insanlar heva heveslerine daldığı müddetçe bu tür sapmalar olabilir. Nuh Aleyhisselam'ın Nuh tufanından sonra kurmuş olduğu İslam medeniyeti dört dörtlük bir medeniyet. Tamamen Allah'ın razı olduğu din tatbik ediliyor. Ama yıllar geçtikçe, insanlar yavaş yavaş heva heveslerine uymaya başladıkça, bir takım batıl inançlar, takdir ve saygı görmeye başlayınca, Nuh Aleyhisselam'ın kurmuş olduğu o medeniyette de putçuluk ve bir takım şirki inançlar meydana gelmiştir. Bizler de dikkatli olmalıyız. Aynı akıbete düşmemek için dikkatli olmamız lazım. Hani Peygamberimiz de uyarıyor ya, biraz önce okumuş olduğum, yarısını belki okumuş olduğum hadis-i şerifte, sizi iki asıl bıraktım. O iki asla sımsıkı sarıldıkça asla sapıtmazsınız, o Kur'an ve sünnetimdir ilkesine, tavsiyesine, emrine uydukça inşallah Allah'ın razı olduğu dinden dışarı çıkmayacağız. Değerli kardeşlerim, dördüncü mesele, ibret alınacak nokta, onu da söyleyelim. Kitabımızda diyor ki, Bina'ul adriha vel qibab ala kuburil evliya والصالحين تركة موروثة عن الجاهلية قبل الإسلام زينتها الشياطين. Evet. Arapçasını okumama gerek yok. Hatırlamak için okudum. Müellif diyor ki kitabında, bir takım salih kulların, veli kulların, Allah'a yakın olan kulların vefat ettikten sonra onların cemaati tarafından, onların mezarlarının üzerine bir takım kubbeler yapılması, daha sonra insanların bu kubbenin altına gelip o türbede namaz kılmaları, bazılarının dilekte bulunması, bazılarının kabri tavaf etmeleri, burada yapılan dualar geri çevrilmez gibi bir inanç veya buradaki evliyadan isteyin, ne isterseniz o size verecektir gibi bir takım inançların olması, bunların tamamen dinimizde yeri yoktur. Bunlar hurafedir, batıldır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sahabe buyuruyor peygamberimizden, nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem en yücessasa el kubur ve yubna aleyhi, kabirlerin şaşalı bir şekilde inşa edilmesi, duvarlar çevrilmesi, duvarlara kireçler vurulması, boyanması, mermerlenmesi, üzerine kubbeler yapılması durumunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men etmişti. O yüzden bugünkü mezarlıklarımızdaki şatafatlı mezarlar, en iyi granitlerin, mermerlerin kullanıldığı mezarlar, resimli, bilmem neli vesaire vesaire vesaire, 10 milyar, 15 milyar, 50 milyar masraf ederek o kabirlerin etrafına en güzel mermerlerin kullanılması, oradan bir bina inşa edilmesi, bunlar sünnete muhalif, dinimize muhalif işler. Bunlardan uzak durmak lazım. Peygamberimiz bundan özellikle uzak durun diyor. Neden? Çünkü diyor bu tür şeyler insanları yanlış inançlara sevk edebilir. İnsanlar oradaki yatan insandan bir takım ihtiyaçlarını isteyebilirler. Bu da cahiliye döneminde olmuştur. İnsanlar geliyorlar, kurbanlar kesiyorlar vesaire vesaire. Dileklerde bulunuyorlar. Kabir etrafında tavaflar ediyorlar. Bunlar iki asla Kur'an ve sünnete aykırı olan şeyler. Allah cümlemizi her türlü sapmadan uzak eylesin. Allah cümlemize tevhid inancını, razı olduğu şekildeki o tevhid inancını nasip eylesin. Tevhid inancından bizleri asla ayırmasın. Razı olduğu şekilde inanmayı, razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.